Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Maciej Załęcki. Artur Ewertowski, witamy we wspaniałym studio. Premier, szef MSWiA i szefowie służb pilnie naradzają się po ostatnich pożarach i sytuacji na granicy z Niemcami oraz Litwą. Putin lekceważy Trumpa, mówią ukraińscy dyplomaci po tym, jak w momencie zakończenia rozmowy telefonicznej przywódców Rosja odpaliła rakiety na Kijów. Izrael tworzy plan powstrzymania Iranu przed dalszymi zbrojeniami. W kancelarii premiera trwa pilna narada ze służbami poświęcona ostatnim pożarom i sytuacji na granicy. W spotkaniu zwołanym przez premiera biorą udział szef MSWiA Tomasz Siemoniak, jego zastępcy oraz szefowie Straży Pożarnej i Policji. Na rezultaty rozmów czeka nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Premier Donald Tusk w trakcie narady chce omówić m.in. wczorajszy pożar, do jakiego doszło w podwarszawskich Ząbkach. Wieczorem na jednym z osiedli wybuchł ogromny pożar. Strawił 211 mieszkań, bez dachu nad głową zostało 500 osób. A ponieważ to nie jedyne w ostatnich dniach tego typu zdarzenie na Mazowszu, szef rządu chce poznać informacje z pierwszej ręki od szefów służb i od ministra spraw wewnętrznych. W minionym tygodniu w stolicy najpierw wybuchł pożar na pierwszej linii metra na stacji Racławicka, a niedługo potem ogień zniszczył stację transformatorową na warszawskim Grochowie. Narada będzie również okazją do ostatnich ustaleń ze służbami przed poniedziałkiem. Jak wiemy, od 7 lipca ruszają kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Ma to ukrócić nielegalną migrację. Kontrole przywrócono na razie na miesiąc. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Około 70 strażaków gasi tymczasem pożar dużego sklepu w Buku pod Poznaniem. Strażacy zostali wezwani na miejsce przed południem. Ognia nie udało się jeszcze opanować. Według wstępnych ustaleń pożar rozpoczął się na poddaszu marketu. Wspomniane na początku spotkanie służb to nie jedyne ważne dzisiaj rozmowy. Kolejne to spotkanie liderów rządzącej koalicji. Premier Donald Tusk ma im przedstawić nową strukturę rządu, co ma być wstępem do dyskusji o zmianach. W połowie lipca gabinet ma być już przemeblowany. Już dużo wcześniej pan premier zapowiadał, że po wyborach prezydenckich, niezależnie od ich wyników, trzeba będzie zrobić ewaluację, jak to wszystko funkcjonowało, co działa dobrze, co działa tak sobie, co działa źle. I trzeba będzie wyciągnąć wnioski i przeformułować trochę, tak żeby pójść do przodu. I to będzie zrobione 15 lipca. Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. O rekonstrukcji wiadomo na razie tyle, że niektóre ministerstwa mają zostać połączone, co oznacza odchudzenie rządu. Rosjanie masowo ostrzelali ukraińską stolicę rakietami i dronami. Uderzenie rozpoczęli w nocy, kilka godzin po telefonicznej rozmowie przywódców USA i Rosji. Zdaniem władz w Kijowie, Władimir Putin pokazuje, że lekceważy Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski napisał, że był to jeden z największych zmasowanych ataków powietrznych Rosji i jak dodał, uderzenie było demonstracyjnie potężne i cyniczne, bo pierwsze alarmy lotnicze rozpoczęły się niemal równocześnie z pojawieniem się informacji o rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa i Władimira Putina. Z kolei szef ukraińskiego MSZ ocenił, że Putin poprzez atak wyraźnie pokazał swoje całkowite lekceważenie wobec Stanów Zjednoczonych i wszystkich, którzy wzywali do zakończenia wojny. Ogółem w ataku na Ukrainę Rosjanie użyli ponad 500 dronów i kilkunastu rakiet, w tym pocisków balistycznych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Izraelski minister obrony zapowiada stworzenie planu, który uniemożliwi Iranowi odbudowę zdolności militarnych. Nasze siły muszą przygotować się zarówno pod względem wywiadowczym, jak i operacyjnym, aby zapewnić sobie przewagę powietrzną, stwierdził Izrael Katz. Minister dodał, że kampania przeciwko Iranowi była strategicznym triumfem i przełomowym momentem w historii Izraela. Z pomocą Amerykanów Izrael uderzył w irańskie instalacje nuklearne. Około 300 uczniów i studentów z Wrocławia połączyło się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, na której od tygodnia przebywa Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski. To jego drugie łączenie z polską młodzieżą na Ziemi. Można mu było zadawać pytania. Adam, lat 17. Jest pan drugim polskim astronautą w kosmosie zaraz po Mirosławie Hermaczewskim. Jakie odczucia wiążą się z tym? Over. Na pewno duża duma, że mogę nas wszystkich Polaków reprezentować tutaj. Duża ekscytacja z bycia na stacji kosmicznej, ale też duża odpowiedzialność, która mam nadzieję, że dla Polski oznacza duży rozwój, rozwój naszych możliwości technologicznych i rozwój przede wszystkim dla Was, dla studentów, uczniów, którzy być może będą chcieli budować technologie kosmiczne, być może będą chcieli być astronautami i mam nadzieję, że to otwiera Wam przede wszystkim drzwi do Waszej przyszłości. Over. a kolejne łączenia ze stacją w sobotę z Rzeszowa i we wtorek z Warszawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, więcej chmur tylko na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Tam też możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 17 stopni w Zakopanem, przez 20 w Rzeszowie, 23 w Szczecinie, do 25 w Warszawie. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów, cena przed obniżką 10,99. Teraz 50% taniej, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A dodatkowo Pepsi teraz 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch sztuka. Zakupy robię w Lidlu. Marian, rower kupić najlepiej w Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, dalej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 13. Terra Cultura. Maciej Załęcki, Michalina Bieńko, ja Agnieszka Olszańska. Mówimy dzień dobry i zapraszamy do godziny 15. Co za ekscytująca chwila. Wróciliśmy właściwie do bardzo dużego, dobrego studia, w którym bardzo dawno nas nie było. Ile tutaj przestrzeni, ile tutaj energii, ile tutaj jest światła. I z tym światłem zostaniemy, mam nadzieję, do godziny 15. I zaczynamy bardzo świetliście, bardzo słonecznie. Stare at me to nasza piosenka dnia i Jane Hancock Anderson Pack roztoczą przed nami słoneczne czary. Gangsters and the crooks. If you wanna bust down, we can run another town. No, do stresu. Jane Hancock Anderson, Pack Stare at Me. To nasza piosenka dnia. Mam nadzieję, że wszyscy wyklaskali ten rytm. Bardzo ładne letnie jest to połączenie. I teraz myślę, że też w taki letni klimat się udamy, ale nie będę sama w tej letniości. Nie, letniość to nie jest ani dobre słowo, co? Bo letniość to jest coś takiego pomiędzy ciepłym a zimnym. Podobno dzisiaj jest chłodnawo, więc... Bardzo chłodno. Temperatura spadła do 17 stopni. Jest to oburzające, jeżeli chodzi o początek lipca. Ale od razu przedstawię. Jesteś z nami, Ania Jędrzejewska. Dzień dobry. Witam. To jest bardzo dobry moment, żeby poopowiadać o kobietach w polskiej muzyce improwizowanej i eksperymentalnej, bo dokładnie pod tym hasłem odbywają się spotkania, warsztaty i przede wszystkim koncerty, które dziś i jutro odbędą się w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Świetna to jest okazja do tego, żeby zmierzyć się z, no właśnie, taką muzyką w wydaniu eksperymentalnym, awangardowym, ale też kobiecym i mało znanym. Gdybyś jako koordynatorka tego całego wydarzenia miała powiedzieć, co to jest za potrzeba, z czego to się zrodziło i co to jest za konspekt, co to jest za spotkanie? Potrzeba zrodziła się z po prostu zauważenia faktu, że jest na scenie muzyki improwizowanej mało kobiet. Tam, gdzie są jakieś festiwale, koncerty, jest ich mało. Natomiast Sławek, który zaprosił mnie do tego projektu, postanowił coś z tym zrobić. I zastanawialiśmy się nad tym, po pierwsze, dlaczego tak się dzieje, że tych kobiet jest mało i czy one po prostu nie są zainteresowane, czy są jakieś inne trudności. Postanowiliśmy zbadać tę sprawę i w ramach tego naszego poszukiwania wymyśliliśmy projekt badawczy Wizjonerki, który zajmuje się po prostu obserwowaniem, dlaczego tak się dzieje. Może się dowiemy, ale przy okazji dowiedzieliśmy się, że tych kobiet improwizujących i eksperymentujących jest właściwie bardzo dużo i mają bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia. To teraz od razu powiedzmy, kim jest Sławek. Sławek Janicki. Sławek Janicki, szef Fundacji Mózg, która tutaj w Warszawie prowadzi kilka festiwali bardzo ciekawych. Warszawskie Studio Eksperymentu, czy Super Sam Plus 1. I kto nie był w Mózgu w Bydgoszczy, czyli legendarnym klubie, ten jeszcze nie wie, czym się je awangardę przełamaną przez eksperyment. Miejsce obowiązkowe absolutnie na mapie Polski, nie tylko muzycznej, bo także w mózgu bydgoskim możemy prześledzić mnóstwo akcji artystycznych, spotkań. Tam dzieją się ważne rzeczy, tam się rozmawia, tam się debatuje, tam się dialoguje i tam muzykę się gra porządną. Dokładnie. No i teraz to się przenosi do Warszawy i razem ze dwójką tam w studiu Szpilmana dzisiaj od godziny 19 zaczniemy pokazywać zupełnie inny świat. To teraz otwórz przed nami tę wizję, ten świat, tę historię, bo jeżeli myślimy o wizjonerkach, kim są wizjonerki? To są te fantastyczne dziewczyny, kobiety, osoby, które zajmują się muzyką, ale są trochę ukryte. Ich wizjonerstwo w muzyce jest bardzo widoczne. Czy to są jakieś prekursorki, czy to są dziewczyny, które tworzą jakąś nową jakość? Według mnie tak. Nowa jakość, którą ja zauważam i wydawało mi się, że będzie interesująca ją pokazać, to jest sposób badania, jak muzyka improwizowana może wyglądać, bo ona też jest różna. To nie jest jeden określony styl, ona też ma swoje rozgałęzienia. I ten obszar, który najbardziej mnie interesuje, jest obszarem szukania komunikacji, nie tylko pomiędzy muzykami, porozumiewania się na scenie za pomocą dźwięków, ale też z innymi dziedzinami sztuki, jak wizuale czy taniec, może też słowo, aktorstwo. Połączenie tego wszystkiego i to nie za pomocą jakiejś reżyserii, tylko właśnie improwizowane, czyli że uczestnicy dopasowują się w trakcie tego, co się dzieje i potrafią się jakoś zorganizować w trakcie trwania. To jest coś, co wydawało mi się najbardziej interesujące w tym obszarze improwizacji. I właśnie kobiety, wydaje mi się, że nie tylko oczywiście, ale jest coś takiego, że ten, ja to nazywam egalitaryzm, czyli szukanie porozumienia ze sobą jest bardzo bliskie podejściu kobiecemu w improwizacji. Jeżeli coś takiego w ogóle istnieje. Nie tylko w improwizacji chyba. Więc spokojnie możemy powiedzieć, że wizjonerki to jest wydarzenie, ale to też coś o wiele szerszego, głębszego. Dziś i jutro koncerty, przypomnę, w studiu imienia Władysława Szpilmana, to jest Polskie Radio. Piękne miejsce z bardzo ładną akustyką, więc będzie okazja do tego, żeby te improwizowane i eksperymentalne dźwięki wybrzmiały bardzo dobrze. Z czym się zmierzymy? Jak miałabyś opisać tę złożoność bądź jednolitość, bo tak naprawdę nie wiemy, co usłyszymy jeszcze do końca, jeżeli chodzi o dźwięki, bo o nazwiska to wiemy, ale jaki to będzie program muzyczny. Z czym się zmierzymy już w studiu? Zacznijmy od solowego występu Magdy Majas, która jest znana z tego, że preparuje fortepian w sposób bardzo rozbudowany i ten jej fortepian oferuje bardzo szeroką gamę brzmień, więc sonorystycznie ale też magicznie, bo te dźwięki, które Magdzie się udaje wydobywać z fortepianu, są zupełnie już niefortepianowe. Przypominają świat strunowy brzmieniowo, ale też nawet momentami wokalny, więc będzie to zupełnie magiczne, a nie ma tam przetworzeń elektronicznych. Nie ma tam elektroniki, więc to wszystko jest analogowo. Tak, analogowo poprzez zastosowanie patyczków. Wiem też, że już po warsztatach wiem, że też magnesów i różnych innych dodatków, bardzo zresztą prostych, te brzmienia zostaną pozmieniane. Następnie poznamy twórczość, to też jest ciekawe, że kompozytorzy i kompozytorki z kręgu muzyki klasycznej, czyli komponujący muzykę napisaną w nutach, też eksperymentują z improwizacją i na przykład zobaczymy dzisiaj Marzeny Majher propozycję interaktywnej instalacji, w której tancerka za pomocą sensorów wpływa na dźwięk, czyli steruje tym dźwiękiem. I na koniec dzisiejszego dnia będzie duet wizualno-dźwiękowy Katarzyny Podpory i Laury Adel, w którym Katarzyna wydobywa dźwięki z rozmaitych przedmiotów i też, co bardzo interesujące, używa na przykład winyla, ale nie w taki sposób, w który moglibyśmy sobie wyobrazić, bo ona na przykład za pomocą liści albo innych delikatnych przedmiotów wydobywa ten dźwięk z płyty winylowej. Brzmi jak czary. Tak, jest dość subtelny i też jakoś tak ukryty, bo nie jest wyraźny. Więc to jest bardzo interesujące podejście do szukania nowych źródeł dźwięku. I to jest fascynujące, ponieważ myślimy o czymś eksperymentalnym, być może na pierwszy rzut ucha brzmi to dosyć poważnie i trudno, ale tak naprawdę to jest kawałek rzeczywistości zaklęty w muzykę i kompozycję. Nic bliższego nam, na dobrą sprawę. Tak liście, naprawdę... magnesy, muzyka, wyobraźnia, dajmy się temu uwieść. Oczywiście ten program jest dwudniowy. Więc zapraszamy i dzisiaj, i jutro. Przypomnę, Studio Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana, miasto Warszawa, Polskie Radio, ale były warsztaty także, była debata, były rozmowy. Przekierujmy od razu na jakąś stronę bądź komunikator, który pozwoli nam się połączyć z całym programem i tym dobrostanem muzycznym. Najszybciej zobaczymy informacje na Facebooku, Mózg Warszawa, taka strona na Facebooku i w wydarzeniach, każde wydarzenie jest dokładnie opisane na tej właśnie stronie. Tam można najszybciej znaleźć informacje, taka sama strona jest też na Instagramie i strona mózg.pl ma też odnośnik do tych społecznych mediów. Tak. Na sam koniec, gdzie, patrząc na to, co robisz, koordynując ten projekt, będąc bardzo blisko ze wszystkimi kompozytorkami, znając też polską muzykę, gdzie jest kłopot? Właśnie. Całemu wydarzeniu towarzyszy zbieranie danych w badaniu za pomocą ankiety. I według mnie, czytając już częściowo wyniki tego badania, kłopot jest zarówno systemowy, czyli organizacje, instytucje, które zajmują się kulturą, mają duży problem z alternatywną i eksperymentalną sztuką, a szczególnie z improwizowaną. Natomiast tak głębiej, jeśli bardziej psychologicznie spojrzeć na ten świat, to leży on też trochę w poszukiwaniu innego rodzaju kariery. To znaczy kariera rozumiana w sposób tradycyjny, czyli zdobywanie jakiejś pozycji, trochę kłóci się z ideą muzyki improwizowanej, która jest właśnie szukaniem tego egalitaryzmu. I tutaj według mnie, zobaczymy, czy badania to wykażą. Czy to potwierdzą. Tak, czy to potwierdzą, ale jest to dość ciekawy paradoks według mnie. Niech będzie egalitarnie, niech kobiety w polskiej muzyce improwizowanej i eksperymentalnej wybrzmią pięknie. Dzisiaj w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Dzisiaj i jutro, ale także oczywiście warto śledzić stronę Fundacji Mózg, czyli www.mózg.pl. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Wchodziłam tam milion razy, ale nie wiem, czy to jest akurat ten adres. W każdym razie mózg w wyszukiwarce i wyskoczy wam na pewno mózg. Mózg.pl. O, idealnie. Więc zaglądajmy tam. Mnóstwo ciekawych inicjatyw. Sławomir Janicki, świetny człowiek na właściwym miejscu. Nie tylko jeżeli chodzi o Bydgoszcz, ale po prostu całą polską muzykę improwizowaną. Dziękuję ci. Anna Jędrzejewska była z nami. Pomknijmy zatem. Nie zaproponuję teraz awangardowego utworu, ale zaproponuję trochę słońca, bo ci wykonawcy, których teraz usłyszymy, w swoich stronach, bardzo odległych, są jednak trochę awangardowi. Think about your gaze all night, all night, all night, all night. All up, can't stop, on and off. All day, all night, all night, all night, all night. De día la luz te vigila, cuida tus pasos al andar. Pero tú tranquila que entre tanta gente nadie lo va a averiguar. De noche el pudor si se olvida, muestra la otra cara que hay. Es mi amiga y vamos a ver qué pasará. Bebé, yo te tengo a mi lado. Alan Sito, Vega Pote i Mare Advertensita to oczywiście skład latynowski, południowoamerykański i utwór Milado prosto ze składanki, który no trochę na przekór nazywa się Africa Express, ale jest fantastycznym wydawnictwem i tutaj akurat trzy piosenki na tym wydaniu wpadły z Ameryki Łacińskiej, więc moja radość ogromna. Mam nadzieję, że tych, którzy są po drugiej stronie, także też. Radość ogromna, że jesteśmy w Kołobrzegu. Tam właśnie od dzisiaj rozpoczyna się do niedzieli festiwal I See You. Co to oznacza? Bardzo dużo, ponieważ jest to spotkanie z morzem, z latarnią morską. Jest to spotkanie ze sztukami wizualnymi, filmem, ale także literaturą. Fantastyczni goście na miejscu, spotkania, koncerty, rozmowy, debaty. A my ruszamy do Kołobrzegu. Jest tam nasz wysłannik Józef Niewiarowski i przesłał nam, zdaje się, całkiem galantną pocztówkę. Wyjątkowo obfitujący w fale i wiatr Bałtyk, po którym pływają kitesurferzy, czyli surferzy unoszące się nad powierzchnią wody przy pomocy ogromnych latawców i wznosząca się na prawie 30 metrów latarnia morska, dookoła której rusza już kolejna odsłona festiwalu ICU. Czyli to widzenie wzajemne, a jednocześnie myślenie o morzu z największą troską, uwagą. To jest coś, co jak gdyby stoi za ideą tego projektu kołobrzeskiego. Michał Marczyński, pełnomocnik prezydenta Kołobrzegu do spraw Polskiej Stolicy Kultury 2028. Czyli I see you. Ja, może, ty. A także ja widzę ciebie. Festiwal skupiony wokół morza, ale również, co dziś tak bardzo ważne, kultury otwarte i na innych, i na nas samych. W Kołobrzegu, mieście, którego historia sięga XVIII wieku, jest jednak coś efemerycznego. Dziś to miasto kuracjuszy, a w swojej historii należało do kolejnych mocarstw. Doświadczało przesiedleń, tragedii, wojen. To dziś nietożsame, niemonolityczne. Takie emocje można wyrazić jedynie poprzez poezję. Podczas festiwalu możemy liczyć na spotkanie ze stowarzyszeniem i z członkami Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów, czyli ze stowarzyszeniem, które istnieje od 25 lat i jest jednym naprawdę z nielicznych, być może jedyny w Polsce, który spotyka się regularnie co tydzień, w każdy czwartek o godzinie 17 w Bibliotece Miejskiej, gdzie każdy może przyjść, przeczytać swoje teksty albo posłuchać też, co inni mają do powiedzenia. Emanuela Czelatka, poetka. Dostaniecie Państwo wiersz w butelce. Również będzie taka akcja związana z poetycką siecią. To znaczy będzie rozwiesiona sieć, a na niej będą tajemnicze kule i w tych kulach też się będzie coś kryło. Okazuje się, że tutejsze Stowarzyszenie Poetów to nie jak w części miast coś, z czym nam się kojarzy takie miejsce, czyli trochę dom seniora, ale właśnie miejsce, gdzie ta poezja żyje również w młodych. Młodych gniewnych, w młodych dorosłych poetkach i poetach. Nasze stowarzyszenie też ma taką swoją misję, żeby ci młodzi ludzie znaleźli u nas swoją bezpieczną przestrzeń. To znaczy się, żeby z tą swoją poezją, kiedy czują się troszeczkę może dziwnie, może czują, że są inni, że nie są niedopasowani, żeby po prostu przyszli i zobaczyli, że jest grupa takich samych wariatów, czy w cudzysłowie oczywiście takich samych świerniętych ludzi, jak i oni, którzy mają już o wiele lat więcej niż oni, a dalej piszą wiersze, żeby mogli się swoją twórczością podzielić, żeby to było po prostu dla nich takie uwalniające i wyzwalające. Chcemy ich nauczyć, po pierwsze, żeby nauczyli sobie radzić właśnie ze swoją wrażliwością, z którą sobie czasami nie radzą, poprzez właśnie przelewanie tych słów na papier, ale też w ogóle, żeby ich uczyć wrażliwości, tak? Wrażliwości na słowo. Na słowo, że słowo coś znaczy. Słowo znaczy, słowo może ranić, słowo może zabić, słowo może wywołać płacz, słowo może wywołać radość również i szczęście. Punktem odniesienia jest dla nas latarnia morska, ale także w sensie ideowym, bo to jest przekaz światła, które gdzieś nas prowadzi. Co za mewy, co za morze, co za klimat. Poezja roztoczyła się na naszej antenie dzięki Józefowi Niewiarowskiemu. Dziękujemy bardzo. Latarnia morska. Świetnie, że Józek o niej wspomniał, ponieważ pojawi się jutro jako bardzo ważny punkt w innej audycji, równie wartej słuchania. Wszystko wszędzie teraz Katarzyny Borowieckiej, także relacja tam z festiwalu I See You. Kochajmy mewy, kochajmy Kołobrzeg. Czy ja mogę teraz coś innego wypuścić spod rąk, jak nie? Karol G i Provenza. Para revivir viejos tiempos no sabes. piensa porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Karol G. Ktoś czekał? Nie wiem, ale czekali ci, którzy są przynajmniej tutaj w studio. Trochę podrygała wam pięknie nóżka. Od razu zaproszę i przedstawię. Anna Nowacka-Tełewiak i Bartosz Tełewiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nawrocka-Tełewiak. Dokładnie. Ale to Karol G. Provenza wprowadziła nas w takie rytmy. Nowe studio, ekscytacja, nowe stare studio, do którego wróciliśmy. Oj, było fantastycznie tutaj. Fantastycznie było, jak tak. Przechodziliście schodami, wbiegaliście na górę? Tak, bo już czujemy dobrą energię trójki i bardzo się cieszymy, że trójka jest patronem medialnym Young Arts Festival i czujemy, że to będzie dwa wspaniałe dni w Krośnie. Dokładnie, biegniemy do Krosna. Wraz z wami albo jedziemy, albo lecimy balonem na przykład. Tak. Wszystkie środki transportu są dozwolone, więc ruszamy do Krosna. To jest bardzo ważny punkt, ten festiwal. Raz, że na mapie Polski, ponieważ Krosno wcale nie jest oczywistym miejscem dla robienia festiwali i organizowania dosyć na pierwszy rzut ucha ryzykownych przedsięwzięć, takich jak na przykład muzyczne, jak to nazywacie, crossover, czyli łączenie muzyki, która jest na pograniczu rapu, jazzu, piosenki śpiewanej trochę awangardy, współczesności. Dużo się tam miesza. Ten crossover to oczywiście jest takie słowo wytrych, którym się posługujecie i daje wam wolność w tworzeniu co roku tej układanki. No ale właśnie, jakbyście Young Arts mieli jakoś ustanowić dla naszych słuchaczy, to jakby to miało brzmieć? Wydaje mi się, że to jest festiwal, w którym liczy się po prostu piękne brzmienie. Bo i dobra energia. Tak, i ta nasza lokalizacja i to, że nasza publiczność nie jest spętana żadnymi więzami, że pozwalamy sobie na energetyczną reakcję po każdym utworze. Przypomina mi się tutaj chociażby Kronos Quartet, który był na naszym koncercie, zresztą pierwszy raz w hangarze, do tej pory grali na lotniskowcu, ale w hangarze po raz pierwszy w Krośnie i powiedzieli, że takie publiczności jak w Krośnie to jeszcze nie mieli. Więc my lubimy dobrą energię, dobrą muzykę jakościową i wszyscy ci nasi artyści, którzy byli do tej pory i którzy będą w tym roku i może w przyszłości, właśnie tacy są. Oni są wspaniali, każdy w swojej dziedzinie. Uwielbiamy wszystko to, co się dzieje na styku tych różnych gatunków, więc kto wie, co jeszcze będzie. Wszystko jest możliwe. I w sumie w zasadzie ten crossover to jest taki wspaniały wytrych, który my możemy wszystko. Dlaczego nie latynoamerykańska muzyka na przykład? No dlaczego nie? Chyba to jest... Karol G. czeka na zaproszenie, jestem przekonana. Ja czekam na Karol G. A może my czekamy na niego? No, to jest ona. Ona, przepraszam. Czyli czekamy na Karola, ale czekamy na Karol G. Na nią. Czyli na Karolinę G. Świetna artystka południowoamerykańska, która mieszka już lata pomiędzy Los Angeles a swoim rodzimym krajem, ale to też jest artystka z pierwszych stron wszystkich możliwych portali, z takich stron, które mienią się milionami odsłon. Więc w sam raz na Krosno. Dla nas jakby mamy Sky is the limit i faktycznie jesteśmy na lotnisku, to niebo jest bardzo nam bliskie, szybujemy wysoko, w balonie, w szybowcu, w samolocie i więc dla nas jest wszystko możliwe. Tak, zresztą co roku nasi artyści też korzystają z tych możliwości. Mamy zaprzyjaźniony tam klub lotniczy, który umożliwia takie podróże w balonach, w szybowcach, w samolotach, chociażby taki... Więc w tym roku zamierzamy wsadzić do jakiegoś balonu Kurta Elvinga i The Yellow Jackets, czyli no tuzy, najpiękniejszy głos jazzowy świata, zdobywca Grammy. Kto wie, czym poleci, czy balonem, czy szybowcem. The Yellow Jackets już u nas byli i powracają, więc fajnie. A może Immortal Onion coś zrobi szalonego? Może. O. Kurt Elling, świetny wokal, zatem ale by śpiewał lecąc tym balonem. Tak, tak. To jest pomysł właśnie. Ale biegnijmy, bo nie mamy zbyt dużo czasu. Wy musicie wracać do pracy, a my musimy opowiadać o teatrze, ale na razie opowiadamy o Young Arts Festiwalu w Krośnie, który już tuż 18 i 19 lipca. Krosno, świetne miasto. Bardzo się cieszę, że także otwarte na muzykę. Opowiedzcie, z kim się zmierzymy w tym roku, robiąc taki rodzaj fikołka, który sprawi, że wszyscy do Krosna będą chcieli się wybrać. No to zaczynamy od Natalii Przybysz, czyli piękny głos. Mamy też Immortal Onion. To są nasze headlinery pierwszego dnia, czyli 18 lipca. 19 lipca mamy, no już wspomniany piękny głos Kurta Ellinga i stowarzyszenie Yellow Jackets. Ale wcześniej Karisal i Adam Bałdych, Łemkowskie Echa, przepiękny projekt, który się odwołuje do korzeni, do muzyki Bieszczad. Adam Bałdych to jest no też wspaniałe nazwisko jazzowe. Kari, piękny głos, który naprawdę hipnotyzuje, więc myślę, że to będzie coś absolutnie fantastycznego. A później rozkręcamy imprezę, bo to jest nasza 10. edycja, więc naprawdę to chcemy się bawić i będzie nam towarzyszyła Brass Federacja, znakomity band, więc będzie taniec na ulicy, taniec właściwie na przestrzeni lotniska pod gwiazdami. Liczymy na to, że pogoda nam dopisze i to będzie ukoronowanie 10. edycji. Spotykamy się w fantastycznej przestrzeni lotniska, ale w hangarze na tle samolotów i to jest absolutnie coś fantastycznego, unikatowego, więc jeśli ktoś jeszcze nie był na takim festiwalu, a myślę, że wiele osób było na lotniskach festiwalowych, ale nigdy nie byli w hangarze, no to zapraszamy, bo to jest naprawdę unikalne przeżycie. I nigdzie indziej na Podkarpaciu, Krosno, piękne, cudowne miasteczko, które ma super klimat i dużo do zaoferowania wakacje, więc no zapraszamy, bo tu będzie super impreza. My się chcemy po prostu bawić i zapraszamy wszystkich, którzy chcą nam towarzyszyć. No będzie ekstra, więc bilety na youngarts.pl. Najważniejsza rzecz, żeby tam zajrzeć, kupić, no bo zanim odlecą te bilety. Krosno, od razu możemy zapowiedzieć, że to tylko przedsmak. Dzisiaj wasza wizyta to tylko przedsmak tego, co na antenie Trójki, bo być może pojawi się pewna niespodzianka w postaci audycji na miejscu. Kto wie, milczymy na razie, nic nie mówimy. My tylko tak powiemy, że warto nastawiać ucha i... Śledzić eter. Muszę zapisać sobie to. Czy eter można śledzić teraz? Czy można nastawiać ucha? Dokładnie. Drodzy słuchacze i słuchaczki, już czekam na te maile. agnieszka.olszańska@polskieradio.pl. Szalony dzisiaj dzień. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Ruszamy na Young Arts Festival Krosno. To 18 i 19 lipca. Zatem świetna data, ciepło, miło. Pięknie. I muzycznie. No to skoro pięknie, muzycznie, to jedną z bohaterek tego rocznej edycji Young Arts jest ta dziewczyna. Tak, widzę nas razem w studiu już Zuzanna Berendt. Dzień dobry. Cześć Agnieszko, witam Państwa. Widzę nas razem, to jest także odniesienie do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą. Natalia Przybysz będzie gościnią na festiwalu Young Arts Festival, który mamy pod naszym patronatem. Bardzo z tego się cieszymy i także wiadomo, że jesteśmy w Krośnie. No ale teraz ruszamy w świat teatru. Zuzanna, ty podjęłaś się dzisiaj bardzo trudnego zadania, to znaczy rozpisania dla nas wszystkich, odbiorców, odbiorczyń teatru, mapy wakacyjnej. Mapy, która nas uwznośli teatralnie, która sprowadzi nas czasem na ziemię, która pozwoli nam złapać teatralny oddech. Jak już znamy Zuzannę Berendt, będzie to oddech krótki, ale długi, czasem średni, czasem głęboki, czyli różnorodny, tak jak teatr, który oglądasz. Tak jest. No, latem zawsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy poświęcać ten czas na teatr, bo jest też coś miłego w zrobieniu sobie krótkiej przerwy i potem takim powrocie na prawdziwym głodzie teatralnym we wrześniu do teatru. Głód teatralny, to brzmi dobrze. Dokładnie, ale można też sobie ten głód wyhodować w taki sposób, żeby na przykład pójść na coś w lipcu, a potem nie pójść na nic w sierpniu i potem i tak kończymy z głodem i chęcią uczestniczenia, więc ja jak najbardziej polecam tę metodę i myślę, że każdy jakoś znajdzie balans w tym teatralnym życiu dla siebie. Ja już zgłodniałam, to zdecydowanie. Pędźmy gdzieś. Gdzie możemy w lipcu? Gdzie możemy w lipcu? W lipcu możemy, jeżeli ktoś wyjeżdża, to zaraz powiem, ale jeżeli ktoś na przykład jest w Warszawie i nie wyjeżdża, to do końca lipca może oglądać spektakle w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, który ten repertuar właśnie na ten miesiąc skomponował trochę tak, żeby można sobie było zrobić taki the best of propozycji tego sezonu, ale też poprzednich sezonów. I można tam obejrzeć spektakle Anny Smolar, Anny Augustynowicz, też Anioły w Ameryce, o których rozmawiałyśmy jakiś czas temu, więc naprawdę jest z czego wybierać i można, zostając w Warszawie, pójść do teatru, ale można też pojechać do regionu, który jest szczególnie bliski mojemu sercu, ponieważ stamtąd pochodzę. Pomorze moim zdaniem dostarcza absolutnie najbardziej intensywnych wrażeń teatralnych. A niedocenione teatralnie? Otóż to, bo może nam się wydawać, że do Gdańska czy do Gdyni najbardziej warto jest pojechać nad morze i to jest pewnie w jakiś sposób prawda, ale jednak można też pójść do teatru na przykład miejskiego w Gdyni, który gra przez cały lipiec i sierpień, czyli przez całe wakacje. I Teatr Miejski w Gdyni dysponuje czymś, czym nie dysponuje żaden inny teatr w Polsce, to znaczy sceną letnią, w której tle mamy morze. To jest scena w Orłowie na plaży i tam oglądając spektakle możemy oderwać na chwilę uwagę i skierować ją bardziej na ruch fal czy na mewy fruwające nad morzem, więc jest to absolutnie niesamowita sceneria. To już znam dwie entuzjastki tej sceny. Jedną z nich jesteś ty, drugą Baszka Marcinik. Połączyła was ta Gdynia, ta scena letnia i te mewy i to morze, ale to wspaniała perspektywa. Czy to jest lżejszy nieco repertuar, biorąc pod uwagę okoliczności przyrody? Tak jest. Specjalnie na tę scenę zaplanowano premierę takiego show rozrywkowo-muzycznego, które nazywa się Na Ziemię, czyli Szał Niebieskich Ciał. I wydaje mi się, że ten tytuł już dużo zdradza o charakterze tego wydarzenia. I to jest spektakl, który przygotowują Rafał Szumski i Szymon Jachimek. I będzie można go oglądać właśnie kilkukrotnie na tej scenie w wakacje. No dobrze. Jesteśmy nad morzem. Pomorskie województwo. Byliśmy dzisiaj w Kołobrzegu też. To jeszcze inne strony. Tam też na pewno warto zajrzeć. Nie wiem nic o teatrze w Kołobrzegu. Może kiedyś to sprawdzimy? Też nie wiem. Może zapisujemy. To jest sprawa, którą trzeba sprawdzić. Dokładnie. To jest sprawa dla reporterek. Ruszymy i zapytamy naszego lotnego reportera Józefa Niewiarowskiego, który jest teraz w Kołobrzegu. Absolutnie. Może wynajdzie jakiś teatr. Ale ruszamy jeszcze gdzie indziej. Możemy taką trasą najdłuższą, właściwie jak się da, pojechać teraz z Gdańska czy Gdyni na południe, gdzie w ten weekend i w następny weekend będzie się rozgrywał 38. I tutaj podkreślam to, bo jest to chyba jedna z najdłuższych tradycji festiwalowych w Polsce. Festiwal Ulica, czyli Festiwal Teatrów Ulicznych, który większość osób pewnie kojarzy z Krakowem, ale w tym roku on będzie się rozgrywał w wielu miejscowościach Małopolski i oprócz Krakowa będzie to na przykład Tarnów, Limanowa czy Niepołomice i wszędzie tam na placach, na rynkach będzie można oglądać spektakle z całego świata. Właśnie spektakle uliczne, czyli takie, które raczej chcą nas wciągnąć w taki świat niesamowitej formy teatralnej, muzyki, kuglarstwa. Ale jakiegoś, świetnie. Tak, tańca też. To jest też hasło tegorocznego festiwalu. Więc myślę, że jeżeli ktoś akurat w najbliższe dwa weekendy będzie w okolicach małopolskich, to absolutnie trzeba się rozejrzeć za tym, co można będzie tam oglądać w przestrzeni publicznej. A jeżeli ktoś będzie na przykład w pobliżu Sant'Arcangelo, czyli miejscowości, z której mamy autobusem 30 minut do Rimini, jesteśmy we Włoszech i właśnie tam wystartował świetny, z ogromnymi tradycjami festiwal performatywny i teatralny, który potrwa przez tydzień i jeżeli można zobaczyć coś naprawdę świeżego, wyjątkowego, coś, co dzisiaj może poruszyć albo być na granicy gatunków, nieść ze sobą te wszystkie wartości, które nie są klasyczne, a są dokładnie jakąś nową próbą porozmawiania o teatrze, porozmawiania teatrem, porozmawiania ciałem i środkami, przeróżnymi środkami wyrazu. To jest dokładnie to miejsce. Festiwal w Sant'Arcangelo. Ja tam zmierzam, więc będę przesyłać relacje, będę się odzywać na pewno. Dziękuję tobie w takim razie za to, co wydarza się i za ten taki podsumowujący glitch. Więc obiecamy słuchaczom, że to spiszemy gdzieś i rzucimy w media społeczności. W media społecznościowe wszystkiego będzie można się dowiedzieć. No to znakomicie. Zuzanna Berendt, dziękuję ci bardzo. Ja w takim razie obiecuję, że spiszę, co Zuzanna powiedziała. Oczywiście można też będzie po audycji zaglądać na stronę trójkowych podcastów i tam Terra Kultura wskoczy za jakiś czas i wszystko to sobie odsłuchać. A tymczasem tropikalnie pomkniemy sobie i usłyszymy się po godzinie 14. Sale pa' la calle sabrosa, disfruta la vida que esto es final, pero ahora es el comienzo de lo que va a pasar, y nadie sabe lo que va a pasar, pero yo sigo ahí, insisto contigo, vamos pa' allá, vamos pa' allá, los que se fueron, los que se van, los que se quedan, los que no están, gózalo mamá, aquí, allá, allá.